Maison Blanche à Brazzaville, John Matoko. Oka. José Ntika, je t'aime. Olingo yanga na yo sukatere. Soki yo siliki, nakoma kananga na mwakizengi. Molangi ya malasi, nabanga ke pasuka noki na belaki la upona yo. A baby terran. Ngawa yo Elodie, na yebite soki yo yonde foli d'amour. Soki ba meti na kobo ma manda diye, olingo ya bomwana etonda ba sentiment. Oje kayembe, na lingi yo ya katova na kinga, olingo ya bomwana eboya ba prejuge. Na lui yo ti katova na kinga, olingo ya motema etonda ba souvenir. Maison Bouiti Casting, na Suisse, chez Dallas, bijou ya solo. Kanisa ta moto banaki ya je t'aime, témoin ya salakite. Lelo bazouzi babini po basambi sa bolingo ya ngana yo, ya bango nini papa. Sekele ya mwasi na mobani sebo yo kane kati ya nako. Na nini bolozi baby sebo tala lelo nga inalapina yi. Oh chéri je t'aime. Nalingio ya katova na kinga, olingo ya bomwana eboya ba prejuge. Nalulio ti katova na kinga, olingo ya motema eboya ba belobi. Bokul na Bundes, Fidel Kinata na Bruxelles. Ngai na kowa mpona bolingo ayo, Jose Ntika oyoka. Nazali mwana ndeke, simba na chérie. Noki na kopumbwa lokola vio ya sibeza ibanga ota. O chérie, kamata ngai tobima, mifiti ba mona. Komisa ngai kaina mopepe na landa kabipa ibiso oyo yozali. Kim Service Express. Chivoyoka, elelo yangelo timawa. Nazali mwana ndeke, simanga malamu. Noki na kobo manzoto nanga pamba seka kapona yo je t'aime. O chérie, bimisa ngai na miso ya Mouzoupa na ma Hélène. Monisa ngai na miso ya Vincent Anderson ya ngwa keme Jacquina.